Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ahirette cihat edeceğim arasında konuşma. Nasıl olur inşallah Teala. Ahiret alemi tabi dünyaya benzemiyor. İnsanın yenilenmesi o aleme geliyor. Ehli cennet, yani cennet ehli cennete girip oraya yerleştikten sonra cennet öyle bir alem ki ne anlatılabilir ne de kişi bunu aklıyla, hayaliyle anlayıp kavrayabilir. Yani cennet hayaller ötesi güzellikler alemi. Ehli cennet cennete eriştikten sonra yakınlarını aramaya başlayacaklar. Herkesin yani Adem babamız ile Havva anamızın dışında her insanın tabii ki annesi babası var. Herkes cennete girenler annesini babasını arayacaklar. Yine herkesin Adem babam havanımız dahil herkesin tabii evladı var, torunları var, kardeşleri var, şunlar bunlar var. Bunu arayacaklar. Bulan bulacak ve çok ama çok sevinecekler. Çünkü cennet artık ebediyen yani sonsuz adet sürekli orada beraber olacaklar. Bulamayan da olacak mı? Olacak ya. Öyle kişi olacak ki mesela annesini cennette bulacak, babasını bulamayacak. Ya da babasını bulacak, annesini bulamayacak. Üç evladı olan, beş evladı olan bir kısmını cennette bulacak, bir kısmını bulamayacak. Tabii kardeş, komşu öyle olacak. Sonra Allah Teala aradan perdeyi kaldıracak. Cennettekiler cehennemi görecekler. Orada yananları görecekler. Cehennemdekiler de cenneti görecekler. Oradaki yaşantıyı görecekler aradaki. Allah Teala bize buyuruyor bunları. Araf suresinde ayet 44'ten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâdâ eshab-ı cenneti eshaben nâri. Ve nâdâ nida etti. Nida yüksek sesle konuşma. Yani biraz bağırıp konuşma. İnsan ne zaman bağırıp konuşur? Eğer karşıdaki muhatabı uzaktaysa o zaman tabii kişi bağırıp konuşur. Peki bunlar bir uzak mı bunlar? Çok uzak hem de. Cennet yedi kat göklerin üzerinde. Yani ne kadar madde alemi varsa, yıldızlar, galaksiler varsa bunlardan sonra Sidre-i Münteha var. Ondan sonra cennetler alemi başlıyor. Cehennem ise yedi kat yerin altında. Yani dünyamızın merkezinin çekirdek olarak cehenneme dönüşecek. Aradaki mesafe, uzaklık mesafesi tabi Allah Teala bilir. Kim bilir kaç milyarlar ışık yılı aradan mesafe, uzaklık var. Allah Teala aradan perdeyi kaldıracak. Cennetekiler cehennemi görecekler. Orada yananları görecekler. Tabi onların da bu defa şükrü artacak. Cehennemdekiler de cenneti görecekler. Oradaki şaşal nimeti görecekler. O yaşantıyı görecekler. Onların da pişmanlığı, yanmaları da artacak onların da. Önce cennettekiler onlara bağıracaklar. Yani seslenecek, hitap edecekler. Ve nâdâ idâ etti. Aslında yunadi ya da seyunadi anlamına geliyor. Yani idâ edecekler. Kim? Eshabül cenneti. Cennet ehli idâ edecek, seslenecek yüksek sesle. Kime? Eshaben nâri, ateş eshabına. Yani ateşli yananlara, cehennemdekilere, cehennemdekiler seslenecekler, bağıracaklar, işte ismen tadını söyleyecekler, işte baba, evladım, kardeşim, komşum bağıracaklar. Ne diyecekler şimdi bunlar? Öncelikle en kad vecedna en bien anlamına geliyor. Şunu söyleyecekler. Kad vecedna bizler bulduk. Ma ve adena Rabbuna hakkan. Dünyadayken Rabbimiz, Mevlamız bizlere neyi vaat ettiyse bunun her birini hak olarak, gerçek olarak bulduk diyecekler. Yani ölüm var, kabirde sual var, mahşer var, tabi yeniden diriliş var, mahşerde mahkem kübrada sorguya çekilmek var, sırat var, cennet ve cehennem var. Ve iman edenlere ve imanın gereğini yapanlara, yani İslam yaşayanlara Allah'ın vaat ettiği cennet vardı ya dünyada, işleyecekler. Rabbimizin vaat ettiği cenneti hak olarak, gerçek olarak bulduk. Şu an cennete gidecekler. Cennet. Hayal ötesi hayat cennet. Ölümsüz hayat. Yaşlılık yok cennette. Hastalık yok. Uyuşukluk yok. Yer çekim yok cennette. Gece yok cennette. Soğuk, aşırı sıcak yok cennette. Oranın iklimi, enerji kendisinden cennetin. Aşırı güneş yaşıyor ama muhtaç değil cennet. Öyle bir cennet. Cennette çalışmak yok. Çarşı yok, pazar yok, alışveriş yok, kuaför yok orada. Neden? Çünkü orada saç uzamayacak orada. Yani aynı saç kalacak. Cennet istikrar yeri. İstikrar, orada her şey aynı halde kalacak. Mevsim hep ılıman bahar mevsimi. Hep gündüz. Her insan oraya girdiği yaşında kalacak. 33 yaşında erkek kadın aynı yaşta kalacak. Aradan milyonlar yıl geçecek. İnsanlar ama hep aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, aynı sağlıkta, zinde, sıhhatte kalacak insanlar. Hiçbir şey yok tabii arada. Ama doyumsuz hayat, tatlı hayat, öyle hayat. İşte diyecek ki cennettekiler cehennemdekilere, ey ehli cehennem, Rabbimiz bize dünyada neyi vaat ettiyse her birini hak olarak, gerçek olarak bulduk diyecekler. Yani ölümü tattık, o kabre girdik, yattık, yeniden dirildik. Ne Allah'a göre diriltmek ki sevgili kardeşlerim, Allah için ya. Toprak maddelerini Mevla dilediği anda hayat veriyor Mevla bunlara. Hücreye dönüştürüyor Mevla bunları. Dönüştürüyor. Ve şimdi soracaklar cennettekiler cehennemdekilere, fel vecettüm, siz de buldunuz mu? Ve avvel rabbiküm hakka. Rabbinizin size vaat ettiğini size hak olarak buldunuz mu? Ölüme tattınız değil mi? Kabirde sorguya çekildiniz. Bak yeniden diriltildiniz. Çürüyen kimi kim diriltebilir diyordunuz. Bak işte Allah size dirilte bakınız. Yoktan var eden Mevlam, Mevla dilediği anda diriltisi bakın. Bak hesaba çekildiniz. Günahkardınız tabii. Siz de Allah'ın size vaat ettiği bu cehennemi, ateşi hak olduğunu buldunuz mu? Kalu ne'am. Kalu diyecekler ki ne'am, evet evet diyecekler, buldu diyecekler. Rabbimiz bize neye vaat ettiyse inanmayanlara hepsini hak olarak bulacaklar. Fezzene müezzinün beynehüm. Aralarında biri seslenecek, ilan edecek ki en lanetullahi ale zalimin. En şunu diyecek ki lanetullahi, Allah'ın laneti ale zalimin, zalimlerin üzerindedir. Allah'ın laneti. Lanet, Allah'ın rahmeti uzaklaştırılmış. Allah'ın gazabında kalmış. Allah'ın haşa karnında kalmış kişiler. Kim bunlar? Tabi cehennem ehli, Allah korusun. Ellezine, bunlar öyle zalimler ki bunlar zulüm adilin tam karşıtı. Adalet, dengeli davranmak. Zulüm, haksızlık yapmak anlamına geliyor. En büyük zulüm de Allah'a ortak koşmak, eş koşmaktır. Mevlamız buyuruyor, Sebillah, inne şirke le zulmün azim. Mevla bir bakınız. İnne şirke, kesinlikle şirk, Allah'a ortak koşmak. Yani haşa Allah'ı bırakıp da başkalarını putlaştırmak, ilahlaştırmak, başkalarının peşine gitme Allah'ı bırakıp da nedir bu? Le'l-zulmün azim. En büyük zulüm budur. İşte aradan bir melek ki kaldı Beyzavi diyor buna, sahibi sur diyor. Yani İsa Aleyhisselam diyor orada seslenecek, bağıracak. Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir. Ellezine, öyle bunlar zalimler ki yesuddune an sebilillah. Bakınız. Yesuddune an sebilillah. Allah'ın yolundan gidenleri engelleyenler. Kendi Allah'ından gitmiyorlar. İlahi emri tanımıyorlar. Ama sonuçta Allah'ın fıtri kanunu neyse onlar aynı aşamadan geçiyorlar ama kardeşlerim. Yani ne kadar saçma iş, saçma iş. Allah'ın koyduğu fıtri kanunları var bakınız. Yerin göğün düzeni var. Bir denge var. Bir çekim kanunu var. Bu çekim kanunu da yine bir denge kanununa bağlı. Mesela güneşteki çekim gücü öyle karmaşık mı? Hayır. Biraz daha çekim gücü güneşin fazla olsun, dünyaya biraz daha kendine çeker. Ne olur? Dünyada hayat biter. Denizler buharları uçar gider, hayat biter dünyada. Eğer güneşin çekim gücü biraz daha az olsa şu andakinden, dünyaya biraz daha ileri gider. Yine denizler donar, yeryüzü buz haline gelir, hayat yine olmaz. Bakın bir çekim kanunu var. Tabii her kanun bir koyucusu var. Bir de bu kanunlar da bir denge, adalet içerisinde oluyor bunlar efendice. Şimdi demek ki bazı kişiler haşa Allah'ı haşa inkara kalkışıyorlar. Onun emrini dinlememe isyana kalkıyor Allah'a da ediyor. Bundan yeterli olmuyor da bir de Allah'ın dini yaşamak isteyenlere de engel oluyorlar. Namaz kılacak, hayır diyor. Namazı engellemeye kalkıyor. Başını örtecek, Allah emrediyor. Hayır ödemezsin başta. Aşırıma uğraşıyor. Yani kendi yaşamıyor. Bakın bir de diğerini de engellemeye çalışıyor. Ve yebgûnâ ibeca. Ve bunu Allah'ın dinine de ibecaç böyle. Eğrilik bürülük. Yani Müslümanlara da sapıtırma uğraşıyorlar. Sapık ideolojileri, sapık rejimleriyle, böyle sapıklık, batıl inançlarıyla İslam'ı bunlara sokma uğraşıyorlar. Propaganda güçleriyle, var kuvvetleriyle insanlara başka bir gönderilmeye çalışıyorlar. Ve hüm onlar bil ahirete kafirun. Onun ahirete karşı kafirdir, inkarcıdırlar. Yani bunlar öğütten sonra dirilmeye inanmayanlar bunlar. Haşa. Yani bu da aslında insana bir hakarettir bu. Yani sanki insan bir saman çöpü gibi çürüyüp kalacak. Öyle mi? Hayır. Şu alemin efendisi olan insan, yeryüzünün halifesi olan insan, ki ruhla insan sonsuzlaştırılmış, akıllı insan bilinçlendirilmiş akıllı. İnsan haşa bir örümcek değil insan. Yani bırakın çöpü de insan bir örümcek türü değil insan ki. İnsan bir sürüngen solunca solca değil insan ki. Ve beynehümme hicab. Aralan bir hicab var. Hicab bir perde anlamına geliyor. Yani cennette cehennem ile arasında bir hicab, bir engel, bir perde var. Buradaki perde tabii maddi perde değil. Mesela atmosfer üst kısmında ozon tabakası var. İnce ozon tabakası, ozon gazları var yani. Ne yapıyor bunlar? Güneşin zararlı ışınlarını süzüyorlar. Yaralısını dünyaya gönderiyorlar. Zararlılarını oradan süzüyorlar efendim. Ama şeffaf. Demek ki arada bir şeffaf bir perde var. Ve alel arafi ricalün. Bir de arafta da bazı kişiler var. Araf. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsun bir sure var. Bunun ismi Araf suresidir. Yani bu ayet-i kerimede Araf kelimesi geçtiği için bu sureye bu isim verilmiştir. Araf suresi diye. Araf cennet ile cehennem arasında ayrı yüksek bir yer. Orada bazı kişilere var. Mevla buyuruyor. Ve alel e'rafi ricalun. Araf'ın üzerinde de o yüksek yerde de ricalun bazı kişiler var. Bunlar kimler? Yani bunlar ne cennette ne cehennemde ortada kalmışlar bunlar. Bunlar kimler bunlar? Bunlar hakkında bazı tabi rivayetler var müfessirlerin. Bazı rivayetler var bunların. Buradaki en kuvvetli rivayet, yani en kuvvetli görüş şu anladığıma göre. Mahşerde hesap başında kimin sevabı günahı eşit gelmişse bunlar burada kalacaklar. Arada kalacaklar bunlar. Bu da nedir? Bir nevi cennetten mahrumiyet, yoksunluk ve cehenneme düşme korkusu. Arada kalma bunlar. İşte Araf'ta bulunan kişiler yârifûne küllen bisîmâhüm. Bunlar cennettekileri, cehennemdekileri de bunlar simasından, sima alametinden işareten tanıyacaklar. Ve nâdev. Araftakiler inanacaklar, yani soracaklar. Eshaben cenneti cennet ehline seslenecekler. Vida edecekler. Yüksek sesle konuşacaklar. Ne diyecekler cennettekilere? En selamun aleyküm. en şunu söyleyecekler. Öncelikle selam verecekler. Selamün aleyküm diyecekler. Demek ki şu özetlediğimiz zaman işte toplanınca konuyu, insanların bir kısmı cennette. Oraya yerleştiler. Dünya tabi bitti. Kıyamete koptu. Dünya bitti. Sur fürüldü. İnsan tekrar diriltildi. Hesaba çekildi. Ehli iman olanlar. Allah Celle Celaluhu ahirete, iman diğer şartlarına tam inananlar. Kalp inananlar. Dille bunu onaylayanlar. Sonra imanın gereğini yaşayanlar. Tabi gereğinde zahmet çekmiştir. Belki dünya açısından biraz sıkılmıştır, daralmıştır. Her türlü olumsuz şartlara rağmen, yani üzerine gelen dev dalgaları da icabında aşması gerekmiş, imtihanı aşmış. Ama dünyanın geçici olduğunu bilenler için bunlar pek güç değiştiriyor kardeşlerim. Yani çevreyi aşmak, zamanı aşmak, şu ortamda İslam tam yaşamak, dünyanın geçici olduğunu bilenler, ahiret inananlar için bunlar güç değil, bunlar sevgili kardeşlerim. Ama bir kimse Allah korusun ahiretten gaflette ise, ölümü unutmuşsa kişi, yalnız yaşadığı şu anı, ortamı çevirebiliyorsa, tabii ölümü unutan kişi, ahireti unutan kişi ne yapıyor? Sanki hep bunlarla kalacak. İşte insanın aldandığı nokta burası sevgili kardeşlerim. Yani insanın aldandığı nokta burası. Nedir? Gafil olan kişiler, onlar öyle zannediyorlar ki, hele şu an bir makamda ise, mevkide ise, yetkisi varsa, işimişi yerinde ise, hayatı biraz daha tatlıysa kendine göre, yaşantısı varsa, sanki hep aynı anda kalacak, öyle zanneder. Öyle zannediyorlar gaflette bunlar. Halbuki düşünseler, ondan daha evvel kimler geldi o makamlara, mevkilere? Esnaf olarak, çarşıya, pazara, dükkanlara kimler geldi o çevreye? Onlar gittiler onlar. Toprak oldular onlar. Yine belli makamlara, mevkilere kimler geldi? Ne yetki sahipleri geldi? Ne benim diyenler geldi? Paşa vezirler geldi, padişahlar geldi, krallar geldi. Ne oldular? Onlar da yani o anda biraz zavallılar. Aldandılar tahtlarına. Koltuğa aldandı onlar da. Öyle kendilerini orada kalır zannettiler. Onlara gidecek. Toprak altında çürüdüler işte onlar da efendice. İşte demek ki ehli cennet cennete yerleşti şimdi. Kısacası cennette beklentilerin daha çok ilerisinde yaşantıları var cennettekilerin. Yani ne beklentisi varsa dünyada cennette beklentilerin çok ama çok ötesinde öyle mutlu hayat var cennette. Tabii diğer yana Allah korusun bir de cehennem ehli var. Orada yananlar da var. Bir de arada Araf var şimdi. Bunlar ne cennette ne cehennemde, ikisi arasında bunlar. Bunlar kimler? En kuvvetli sahih görüşe göre mahşerde günahı sevabı eşi gelmiş. Ne cehennem atılmış ve cennete girebiliyor. Arada kalmış yine bunlar. Bunlar bakacaklar. Önce cennete bundan yüzü döndürülecek. Bakacaklar. Tabi dünyada aynı dönemde yaşayanlar tanıyacaklar. Hatta olacak ki mesela evladını görecek. Babası mesela Araf'ta. Ya da oğlu Araf'ta. İşte annesi, babası, komşusu, arkadaşı cennette. Ne yapacaklar? Önce selam verecekler. En selamun aleyküm diyecekler. Yani en burada bir en anlamı şunu söyleyecekler. Ne diyecekler? selamün aleyküm selam edecekler. Lem yedhuluha. Bunlar cennete daha giremediler ama. Araftakiler. Cenneti görüyorlar. Orada tanıklarını görüyorlar. Ehli cenneti görüyorlar. Oradaki o görkemli yaşantıyı görüyorlar. Nasıl köşkler. Hayallere sığmayan büyük köşkler. Böyle betonarme falan taş, ahşap değil. Yakuttan, zümrüt, mercan altından köşkler. Rengarenk mücevherler. O yatakları, ipekler, cennet sünüsü ipeklerinden, o giysileri, o hayat, o akar tatlı suları, o ağaçlar, tuğba ağacı, dalları, meyveleri, hayat. Herkes karış birbirine cennette. Bol, bol, bol. Kıskançlık yok cennette. Arafta bulunanlar önü selam verecekler. Lillem yedhuluha. Ama kenara daha giremediler. Ve hüm, halbuki onlar yatme'un, ama tam ediyorlar. Yani istekleri var, yani bize girsek diye, tabi zamanla girecekler. Demek ki bir zaman, tam bu zamanı bilemeyiz ne kadar olduğunu, bir zamanlar Araf'ta kalacaklar, ikisi arasında kalacaklar. Tabi zamanla girecekler. Ve izâ surifet ebsâruhum, bunların yüzleri, gözleri çevrildiği zaman. Şimdi bakın burada incelik var. Allah Teala buyuruyor. Ve izâ surifet, sarf çevirmek. Sarafet kendi çevirmeyecek de surifet. Meşhur geliyor burada. Demek ki bunların istek iradesi dışında bunların yüzleri, gözleri bir cennete döndürülecek. Ya melekler bunları çevirecekler ya da ilahi bir güç ile bunların iradesi dışında bunları çevirecek. Önce cennete çevirecek, sonra cehenneme. Arada bir cennete, cehenneme. Cennete bakacaklar, oradaki yaşantıyı görecekler. Herkesin eşi var. İşini almış, hastalık yok, yaşlılık yok, hiçbir dertleri yok, hiç ama dertleri yok. Öyle yaşantıları var. Tabii ne yapıyor işte bunların arada? Vehüm yatmağın, ah biz oraya girebilsek, bir an girebilsek oraya can atıyorlar. Ama arada bu defa yüzleri cehenneme çevriliyor. İstekleri dışında yüzler çevriliyor. Tilkâe eshâbin nâri. Tilkâe eshâbin nâri. Cehennem ehline doğru o cihete yüzleri çevrilecek. Cehenneme bakacaklar. Aşağı doğru. Kalû. Bunlar Araf'ta bulunanlar cehennemi görünce şunu diyecekler. Rabbena. Korkacaklar. Bakın, Eshab-ı Araf, Eshab-ı Araf cenneti görünce ah biz de çabuk girebilsek oraya. O yaşında da bize kavuşabilsek istekleri var. Yüzleri cehenneme çevrilince ne yapacaklar? Kalu la tec'alna me'al kavmiz zalimin diyecekler. Rabben aman Rabbimiz, bu zalimler ve bizi eyleme ya Rabbi. Bizi atma cehenneme. Demek ki cehennem o kadar korkunç bir şey aziz sevgili kardeşlerim, bakın. Cehennem böylece. Dünyada tabii bazı kişiler cehennemi hafife alıyorlar yani. Yani bak şu yapma günahdır. İşte namazını kıl bak, kılmamak haram. İçki içmek, kumar oynamak, fuhuş yapmak nasıl haramsa namaz kılmamak da aynen böyle haramdır işte. Allah'ın emirleri ikiye ayrılır. İf'al, la tef'al. ifade yap. Mesela namaz kıl, oruç tut. Bunlar ifal. Allah'ın emirleri bunlar. Yap emirleri. Bir de latef var. Yapma. Yani fuhuş yapma, işte alkol alma, gıybet yapma, kumar oynama, yapma. İkisi eşit Allah katında. Yap, yapma. Allah'ın yap emrini dinlememek Allah'a isyan. Allah emrediyor. Kulum namaz kıl. Kılmıyor. Allah isyan diyor. Mevlam bir kulum içki içme, içiyor, içsene diyor. Şimdi ne yazık ki öyle kişiler var ki günde 5 defa Allah asi oluyor bakın. İsyan diyor. Günde 5 defa Allah emrediyor. Namaz kıl diye. Günde 5 defa Allah asi olduğu halde ne diyor? Efendim işte kimseye bir zararım yok diyor. Benim çalıştığım, görevim bu ibadettir diyor. Kendi kendine şeytan gibi bir mantık oyunu yapıyor kendi kendine zavallı. Namaza bir boş o diyor. Allah emrediyor ama. Yüce Mevla emrediyor. O güneş yaradan döndüren yörüngesini. Galaksiye bak, galaksileri. Kaç milyar yıldız oluşan bir galaksi bakınız. Yani bir yıldızın bir günü Allah-u Teala bilir. Güneşimizden çok ama çok daha büyük yıldızlar var. Enerjisi daha güçlü yıldızlar var. Bir tek yıldız. Bir galakside kaç milyar yıldız var. Onları yaratan, yörüngesi oturtan, onlara döndüren, gezdiren kudret azamet. Onun enerji deposunu veren Mevlam. Yapan Mevlam bunlar böyle şey. İşte bu Mevla bize emrediyor. Kul namaz kıl diye. Namaz bir borç diye. Sonra tabi cehennem deyince de Allah korusun cehennemi hafif alıyor bazıları bakınız. Alıyor böylece. İşte Araf'ta bulunanlar, Araf'ta. Cennet ile cehennem arasında kalanlar. Ne cennete girecek kadar sevabı var, ne cehennem yanmalar fazla günah işlememişti, arada kalmış ama bunların cenneti görünce vehum yudat me'un. Ah ya Rabbi, hayatı görüyor muhtemelen. Oradaki yaşantıyı görüyor. Oradaki ortamı görüyor. Bulunduğu yerde cenneti görüyor. Köşkü, sakasları, meyveleri, yaşantı, huzuru görüyor orada. Ah girsem diyor. Sonra yüzler çevriliyor. İlahi kudret. Onlar Rabbimiz çeviriyor cehenneme. Ne diyorlar? Ya Rabbi, bu zalimle bizi eyleme ya Rabbi diyorlar. Aman atma bizi oraya, korkuyorlar cehennemden. Yani cehennem gerçekten korkunç bir şey muhtemelen. Bir şey Allah korusun. Araftakiler cehenneme bakınca onlara biliyorsunuz sıra vermişlerdi. Az önce konu geçti. Ne demişler onlara? Selamün aleyküm demişlerdi. Ve nâdâ eshâbül arâfi ricalen. Şimdi Araf'ta bulunanlar cehenneme bakınca oradaki ne diyecekler? Bağıracaklar. Ricalen yârifûnehüm bisîmâhüm. Araf'ta bulunan kişi cehenneme bunlar görünce cehennem içerisinde tabi bunların tanıdıkları var. Arkadaşı var, kardeşi var, komşusu var, dostu var, ahbabı var, yakını var. Yârifûnehüm bisîmâhüm. Onları alametten tanıyorlar. Kâlû. Diyecekler ki bunlar şimdi Araf'takiler cehennem yananlara. Ma ağna anküm cem'üküm. Bak diyecekler, sizin bu cem'üküm çokluğunuz, yani çevreniz, hayranlarınız, tabi olanlarınız, size bağlılarınız, malın çokluğunuz sizi bugün burada kurtaramaz diyecekler. Dünyadan tanıdıklarını söylüyorlar. Tabi bunların bir kısmı dünyada derebeymiş, kralmış, üst makamlardaymış, şuymuş, buymuş, her neyse kabile reisiymiş. Onlar diyecekler ki siz dünyadayken bak kabir reisiydiniz, ülkeleri fetheden imparator kraldınız, padişahdınız, şöyle böyle değiliniz ya da mal açısından çok aşırı zengindiniz böyle. Malınız çok, çevreniz kalabalık, hayranlarınız çoktu. Ordunuz, komutanlarınız da vardı size bağlı. Ama bunlar bakın size kurtaramamış burada diyecekler böyle. Ve ma küntüm testekbürün. Ve dünyada kibirlik yapardınız. Kibir büyüklenme yapardınız. Onur, benlik. Ne yazık ki bazı kişiler dünyada biraz ele bir mal geçince, bazı kişiler bir makam mevkiye gelince bir onurlanma, gururlanma, büyüklenme, karşıya tepeden bakma yapıyorlar. Onlar böyle cevap verecekler. Bakınız, bu hayranlarınız, malınız, makamınız size ifade vermemiş ve dünyanın sizi büyüklenirdiniz. Bu da sizi kurtaramamış. Eha ülahi ellezine aksemtüm lalehumda bir rahme. Eha ülahi lezine şunlar mı? Cehennemdekileri gösterecekler. Şimdi bunlar. Arttakiler cehennemdekilere cennetteki bazı kişiyi gösterecekler tanıdıklarında. Aynı dönemde, aynı yerde yaşayanlar. Şunlar mı? Aksemtüm, siz dünyaya yemin ederdiniz. La ilahe illallah bir rahmetin. Allah'ın rahmeti bunlara mı dokunacak be? Ya onlar dünyada bazıları sizin kölenizdi, işte çöpçünüzdü, şuydu buydu. Yani aşağı tabakaydıydı. Size üst bakanlar cennetteyken. Onlara tepeden bakardınız. Onlara Allah kulluk ederken onları alay ederdiniz. Yani bunlar mı cennete kalmış derdiniz. Üdühülün cennete halbuki onlara cennete girin denildi. Denildi onlara. Yani dünyadaki kişinin kişiliği, kimliği başka, oradaki insanın kişilik kimliği başka. Orada ne gerekiyor? İman ve ameli salih. Salih ameller. Allah'a kulluk etme, ibadetini yapma, haramdan sakınma. Yani sevap. İman ve sevap orada. Oradaki servet ona bağlı. Orada mahşerde altın, gümüş, dolar, molar, evro, mevro geçmiyor orada. Orada bir şey geçmiyor orada. Yazlı, kışlık sarayların varmış, villaların varmış, özel yatı, özel uçağı varmış. Onlar orada geçersiz. Yani gerçekten insan biraz sağduyulu olsa, kişi biraz elini vicdana koyup da İnsan biraz mantıken düşünse, işin sonu ne? Sonuç belli işte ya. Belli muhtemelen. Özel uçağım var. Özel helikopterim var. Özel yatım var. Deniz kıyısında villaların da var. Yazı kışı da var. Param da var, pulum da var, makamım var, yetkin de var da var da var. Ama ne olacak bunlar? Her biri kalacak. Her bir kalacak bunlar. O kişi belki bir uçak kazası ölecek. Bakın hatırlamıyorum. Özel uçağı da var. Özel yatı var. Dünyada aşırı parası var. Villaları var. Var var var her şeyi var. Belki de bir uçak kazasında ölecek. Ne olacak? Alacaklar bir torba ellerine toplayacaklar. Kolu burada. Ayak burada, şu burada, bu burada toplayacaklar bir torbaya. Mezara koyacaklar. Böyle olmadı da yatağında öldü. Yine ölecek ama. Yaşlanacak. Hasta olacak. O da ölecek yine. Sonuçta gardırobunda 100 takım elbisesiz de olsa hiçbiri geçersiz artık. Bir kefene bürünecek. teneşirde yıkanacak, teslim oldu artık. İki elini uzattı yanına, hiçbir şey karışamadı. Yattı, teslim oldu, teneşir yıkandı, bir kefene döndü. İçinden tabi kefenlerin ölüyü gören içinden vardı. Yani baş hepsi tam örtülüyor, bağlanıyor. Önce bir gömlek giydiriliyor. Sonra kişi alnına malına böyle pamuk da konuluyor. Ondan sonra baştan ayak altından ucundan bir de düğüm bağlanıyor. Kefenin içerisinde. Bakınız. Sonra cenaze töreni belki biraz görkemli olabilir. Kalabalık olabilir. Hayranları çok olabilir. Fakat nereye kadar? Kabir kapısına kadar. Oraya kadar. Mezarlığa gelindi mi herkes durur. Kim bakma korkar da kimi kenara gider. Öbek öbek herkes birbirine konuşuyor, şey yapıyorlar. 3-5 kişi bunu mezara indirirler. Üzerine tahtasını gerekeni dizerler. Üzerine toprak atılır. Bir şeyler okurlar. Ne yaparlarsa yaparlar. Sonra herkes dağılır, kendi dünyasına döner hayatta olanlar. Tabi bunlara geçici zaman işi bunlar da. Herkes dağılırlar. Bu kişi bakın sevgili kardeşlerim. Allah aşkına düşeceğine bunu muhtemelen. Düşeceğim Allah aşkına bunu. Yani böyle bir insan nasıl diye o mezara yatsın değil mi? Bakınız. Özel uçağı var. Özel helikopteri var. Özel yatı var. Fabrikaları var. Deniz kıyısında villaları var. Özel bahçıvanları var. Çiçekle uğraşan. Böyle. Özel şoförü var. Arabaları, kaç arabası var. Garajında. Hepsi var, var, var, var. Gardırobunda elbiselerin sayısı belli değil. Her şeyi var. Ama kişi ne yaptı? Bak, mesela kardeşlerim. Hepsini bıraktı. Kimin nasıl öldü? Yani kaza mı oldu? Uçaktan parçalandı mı? Yanarak mı öldü? Hastanede mi acı çekerek mi öldü? Nasıl öldü? Öldü ama işte. Sonra bir kefene büründü. Mezar çukuruna kondu. Öldü, toprağı örtüldü. Herkes tıpış tıpış tekrar dünyasına döndü herkes. Geçtiği zaman için o kişi orada tek başına kaldı. Ölümü hatırlamak istemezdi. Tabutun ürperirdi. Kefenin ürperirdi. Hele mezara girmek, yatmak yanında anılamazdı bile kendisine. Kızardı bu konuşu, bu konulara kızardı. Gürüs eğlensin. Öyle isterdi. Ama İlahi kanun bakınız. Allah'ın koyduğu işte fıtrat kanunları, doğal kanunlar. Onun da ölümü tattırdı Mevlam'a. O da mezara girdi. İnsanı ilk defa Rabbim nasıl yaratmışsa topraktan, o yüce Mevla. Yüce Mevla. Sonsuz kudret sahibi Mevla. Maddeyi yaratan Mevla. Atomları düzene bağlayan Mevlam. Mevlam dilediği maddeyi başka maddeye dönüştürür mü? Dönüştürüyor işte. Dönüştürüyor. Yeter ki Mevla be dilesin. Bir ol desin Mevla. Ol dediği anda hemen toprakla dönüşen kişinin bedenindeki maddeleri tekrar hücreye dönüşecek. İnsana dönüşecek birdenbire. Ana karnında yavaş olmayacak bu. Zamansız olacak bu. Hemen bir anda olacak bunlar. Her insan kendini uykudan uyandırmış gibi birdenbire kişi herkese ayakta bulacak mahşerde. Ama su üfürülüyor muhtemelen. Su üfürülüyor böylece. Kişi bakacak ki eyvah. Kişi ne yapacak orada? Diyecek ki kalu ya veylena ah. Yazıklar oldu bizlere. Men be asena min mer kadina. O yatım yerine bizi kim kaldırdı? Onu cevap verecek. Hâzâ mâ ve'ader Rahman ve sadakal mürselûn. Bak. İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği gün, bakınız ya. Hesap günü iş, bak işte. Peygamberlerin bu şey hepsi doğru çıktı, bakınız. Çekildiler. Ve ne yazık ki kısaca dünya hayatı için. Zaten hayatın bir kısmı çocukla geçiyor. Sonra kişi uzun ömrü olsa bile son zamanlarda artık yaşlılık döneminde hastalıklar başlıyor. Kişi kendi doktor da olsa. Hatta kişi uzmanı olduğu dalda hastalanıyor kendisi. Kalp uzmanı kalbinden rahatsız. Göz doktoru gözünden rahatsız. Diş doktoru dişleri şişiriyor. Takma diş takıyor. Yani zaten hayatın sonu bu mudur? Yani yıpranan beden artık. Hastalıklar, şunlar, bunlar derken kişi kendini mezarda bulduğu gibi aradan çok geçmeyecek, sürüfürülecek, insan kendini tekrar ayakta bulacak. Şimdi denecek ki bunlara, Araf'ta gidecek, Araf'takiler cennetlik tanıdıklarına. Eha ülâillezîne, bak bunlar mı? Cennete girmiş, kendi cehenneme yanıyor. Belki kendisi dünyada efendiymiş, o kölesiymiş. Belki kendi müdür, o kapıcısı. Aksi olabilir tabii. Yani bazen de efendi girer, kölesi cehenneme gidebilir tabii, olabilir. Fakat burada gelen, kendini kibirli görenler, büyük görenler ve Allah yoluna gidenleri de aşağılayanlar. Bunlar mı? Allah bunlara dokunmaz. Onlara mı cennet kalmış? Diklerinde var ya, üdhulü cennete. Onlara cennete girin denildi onlara. La havfun aleyküm ve la entüm tahzenün. Onlara böyle dendi. Size artık korku yok. Yani buyurun cennete girin denildi onlara. Denildi onlara. Onlara böyle denildi ki artık size korku yok. Endişe yok artık. Acaba ne olacak? Bitti hepsi. Güneş tutulacak, deprem olacak, yağmur mu yağacak, sel mi olacak, şu mu olacak? Hepsi bitti artık cennette. Cennette doğa hep aynı hale kalacak. Ve la entüm tahzenün ve orada hüzün duymayacaksınız. Şimdi bundan sonra da cehennem ehli cennettekilere şunu söyleyecekler. Venada eshabin nari eshaben cenneti. Venada nida yüksek sesle konuşma. Yani bir nevi bağırarak konuşma. Venada nida edecek. Kim? Eshabin nari cehennem ehli yananlar. Eshaben cenneti cennet ehline cehennemden bağırarak şunu söyleyecekler. Hazreti İbn Abbas'a göre şöyle buyuruyor. Cennettekiler cehennemde yananlara bakacaklar. Onları tanıyamayacaklar bile diyor. O hale gelmişler cehennem ehli. Korkunç olmuşlar. Yanmış yanmışlar. Deriler dökülmüş. İske gibi kalacaklar, kalmışlar bazıları. Kapkara olmuşlar. Dişleri sırıtmış. Çılgın gibi böyle. Cehennem ehli. Azaptan böyle. Allah niye azap ediyor kulunu sevgili kardeşlerim? Allah dinlemediymiş mi? Dinlemediler bunlar ya dünyada. Ya, bakın değil mi? Hatta yukarıda geçti ya. Allah'ın yolundan bir de müminleri de engelleme çalışları, bakınız yani. Yani bu kadar da olur mu? Zulüm olur mu? Hadi kendin yaşamıyorsun. Kendin yapmıyorsun. Hiç olmazsa yapana engel olmaya hiç olmasa bari ya. Baş örtmek istiyor. Örsün. Örsün. Sen örtme tamam. Açık gezsen. Ya sen hanımını, eşliğini, yakınını açık sen gezdir. Ama örtülmek istiyor. İnancı bunu gerektiriyor. Hani inanç özgürlüğü nerede? Hani işte din özgürlüğü nerede? Dinin görevi bu, dinin bu. Bunlar tabii cehennemi hak ediyorlar mı? Ediyorlar demek kardeşler. Böyle. Ediyorlar böylece işte. Şimdi cennettekiler cehenneme bakacaklar. Cehennemde yananlar çılgınlaşmışlar böyle. Gözleri başka, yüzleri başka, dişleri sırıtmış, kapkara bir mecnun gibi, deli gibi olmuşlar. Bakacaklar, bu benim oğluma benziyor ama, işte anneme benziyor, kardeşe benziyor ama acaba bu mu acaba? Korkunç bir şekilde. Tabii cehennemdekiler cehennete bakacaklar, onu da hemen tanıyorlar. Ve herkes tabii cehennemdekine yakınla şunu söyleyecek. En efil aleyna minel ma. Bak. En efilu aleyna minel ma. Ama ne olur? Su. Efilu ifade akıtmak yukarıdan anlamına geliyor. Cennet yukarıda olduğu için diyecek ki bakınız yananlar cehennemdekiler cehennemdeki yakın herkes. Anne, baba işte. Oğlum, kızım, kardeşim, arkadaşım dünyanın tanıdıklarına ama ne olur bana su. Tabi cehennemde su var muhteremler. Var su. Ne suyu var orada? İlla hamime ve gassaka. Hamim, gassak ve gıştin suları var. Hamim cehennemde kaynayan su. Cehennem ateş tabii. Isısını Allah Teala bilir. Kaç bin derece ısısı. Cehennem kaynayan su. Kaynayan su. Artık buhar insanı yakan su. Korkunç su. Bir de gassa gıçın suları var. Ehli cehennemi yanarken akan irinleri, kanları, şunları, bunları özellikle Allah korusun dünyada fuhuş yapanların edepten akan irinler. Mesela kadın Allah korusun hayatta fuhuş yapan kadın. Edep yerinden bir akıntı gelecek. Korkun sıcak, yakıcı bir cerahat irin gibi akacak böyle. Akacak. Buna toplanacaklar bir vadide. Çukurda toplar gibi olacaklar. İşte cehennemdekiler su deyince zebanla bunlara o suyu verecekler. Bak, yani cehennemde kaynayan irin, cerahat böyle. Pislik suları kapkara bunlar verecekler bunlara. Bunlar cenneti görünce şimdi cenneti gördüler. Tanrı'nın yakınına baktı. Onlar da nimetin en üst derecesinde. Öyle yaşantıları var. Herkesin yüzü gülüyor arada. Herkesin eşi var. Herkes son derece mutlu. Hayat orada hayat. Ne istiyor bunlar? Yakınlarından. En efidu aleyna minel ma. Aman su. Su. Aktın biraz. Avucuna razı su aksın biraz da. Bir damla alsın, bir ok bir serinlesin. Mimma rezekakumullah. Ya Allah'ın verdiği rızıktan bize bir şey atın. Cennetteki verilen rızıktan. Ne var cennette? Hepsi var cennette. Aman bir elma, bir portakal. Tabi cennetin portakalın kabuğu yok, çekirdeği yok. Yani isim böyle ama cennet nimetleri başka olacak. Tadı, rengi, kokusu, her şeye başka olacak. O cennet meyveleri, onları görecekler. Cennet ağaçları, cennet ağacının kökü yukarıda, dalları aşağıda. Bir ağacın gölgesini bir kişi atla koşarak gitse, yüzyıla bitiremiyor bakınız. Bir ağacın büyüklüğü bu. O kadar büyük ağaç dalları, dallar aşağıda. Her türlü rengarenk çeşitli tür meyveler üzerinde. Her biri tam olgun vaziyetinde, her bakımdan kişinin damağında tatmin ediyor, görüntü, rengi gözünün tatmin ediyor, koku kişinin tatmin ediyor. Yediği zaman da içi hemen sindirip, hazmedilip dışarı gidiyor, hava şeklinde dışarı gidiyor. Öyle şeyler. Ne diyorlar cehennemdekiler? İçince su dediler. Sonra bakacaklar ki o cennet ağaçlarında o güzelim meyveler, o güzelim rengarenk meyveler. Mimma rezekakumullah. Ne olur Allah'ın rızasından bize atın bir şey. Yani bir elma atın, bir kere atın, bir şey atın bize. Kalu. Bunlara cevap verecek ki cennettekiler, İnnallâhe harrimehumâ alel kafirin diyecekler. Hayır diyecekler. Allah bunları kafirlere haram kılı diyecekler. Cennetteki tanıdıklar. Veremeyecekler. Yani ise de veremeyecek orada. Ama cevap verecek ki cennetteki bakın sular. Cennet suyu da öyle normal su değil ama sevgili kardeşlerim. Yani selsebil gibi ırmaklar cennette. İnsana zevk veren, insanın neşesini arttıran, insandan zindeleştiren, insan ruhsal feyizler, zevkler veren değişik içki, meşrubat yani ırmakları akıyor. Nereden akıyor? Haşa böyle bir çamurdan, dereden değil ama cennet yer çekimiyor cennette. Su yukarıda çıkıyor, aşağı iniyor su. Etrafında incir, yani çakıl yerine inci taneleri, mercan tane pırıl pırıl akıyor. Tabii bol mu? Bol mu böyle. Meyveleri sonsuz, mevsim yok cennette. Her zaman hazır. Her yiyecek o da hazır. Cennetlikler bunları görüyorlar. O zaman ne oluyor? Onların pişmanlığı orada daha da artıyor. Ne yapacaklar? Ah, dünyadayken bizim de elimizde bu imkanlar vardı. Bunu kazanma imkanı var dünyadayken vardı elimizde. O dünyaya aldanmasaydık, Allah'a kulluk etseydik, insanlara zulüm baskı yapmasaydık, biz Allah kulu olsaydık, işte orada olacaktık. Orada olacaktık. Ama şimdi bu da yanına yazacaklar böylece. Ve cennetteki en yakınları bile bunlara ne bir damla su verebilecekler, ne bir meyve bunlara atabilecekler. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Bunlar öyle kafirler ki Mevla buyuruyor. Alel kafirin, bu kafirin burada açıklıyor işte. Ellezine isim mevsul. Bunlar öyle kafirler ki, öyle inkarcılar ki bunlar, dinlerini oyun eğlenceye çevirdiler dinlerini. Yani din deyince alay ettiler, güldüler, oynadılar, dini eğlenceye çevirdiler. Oyunu zannettiler dini. Ciddiye almadılar işi. Almadılar dünyada işi. Ve garretümül hayatı dünya. Ne yazık ki dünya hayatı onları aldattı. Ve garretümül hayatı dünya. O dünya hayat yaşantısı onları aldattı. Ona aldandılar. Yani dünyada kendilerini aynı halde kalıcı zanneder kendileri. Şu anda kişi genç olabilir. Güzel olabilir. Dinç, enerji, kuvveti, güçlü olabilir şu anda. Çevresinde, üzerinde bir kimliği olabilir. Etkisi olabilir. Makam mevki olabilir. Hatta devletlerin tepelerinde olabilir kişi şu anda. Ama kalıcı değil işte. Kalıcı değil. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Belli bir yere gelen kişi orada kendisini kişi kalıcı zannediyor. Şu anda gençse sanki hep kendi genç kalacak. Ölenler ev hastaydı o işte. İşte şekeri vardı, kalbi vardı, ülseri vardı, kanseri vardı, tansiyonu vardı, vardı. Onun için öldü o. Sen organlara saparsan kalacağız havada kendisine. فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ Allah biliyor. Bugün onları unuturuz Mevla biliyor. Allah unutmazsa Mevlamız tabii. Yani bunlara Rabbim unutulma işini yapacak Mevlam onlara. Onlar orada sanki unutulmuş gibi cehennemde. Dertlerini soran yok. Halini soran yok. Ebu Musa Hazretleri buyuruyor sahabeden. El-Eşer Hazretleri şöyle buyuruyor. Kardeşlerim, dünyada az bir şey ağlasak, Allah'tan korkarak, günahımızdan çekinerek az bir şey ağlasak, çok faydasını görürüz dünyada buyuruyor. Neden ben günah işledim? Neden ben namaz kılmadım? Neden ben şu haramı işledim? Diye dünyada pişman olsak, acı alabilirsek, bunun çok faydası var. Ama diyor gün gelecek ki, dünyada ağlamayanlar, yaptığına pişman olmayanlar, bunlar cehenneme atılınca, orada buyuruyor, ağlaya ağlaya, artık gözlerin yaşlarına pudara kuracak artık. Artık gözün yaş bitecek ağlaya. Ondan sonra bunlardan kan gelecek gözlerinde. Bunlardan gelen göz yaşları, gözden gelen kanlar bir derya olacaklar buyuruyor. Tamam, milyarlar katılıyor insanlar ağlayınca. Ama oradaki ağlamak insana bir yara vermeyecek buyuruyor. Yani cehennemdekiler tabi pişmanlar, nadimler, yanıyorlar. Kendini yiyorlar. Niye o dünyaya aldandım? Yani oradan bakınca dünya çok birkaç saniye sığmıyor dünya hayatı. Kişi kendini bildiğinden baktığı zamanlar işte yeni yürüyen ki çocukluk bir zamanlar derken koşup oynayan okul çağları, gençlik, şunlar, bunlar söz, nişan, evlilik falan derken bir makam mevkiş derken hop bitmiş. Yaptı. Komedi yazılmış mesela, hayat yazılmış, takdir edilmiş böylece. Kişi bakacak ki daha dünyada hiç düzen işi koymadan Azrail gelmiş bile, gel bakalım, ver bakalım ruhunu diye böyle diyor. Şimdi bunlar cehenneme girince, tabi cehennemden dünya bakıyorlar, cehennemdeki hayata oranla dünya hayatı bir saniye bile değil. Ama bunlar arada unutulma İşlemi yapacak, unutulma işlemi. Yani sanki bunlar unutulmuşlar gibi artık orada. Ne ağlasalar bunlar ilgilenen var, ne tevbeleri kabul ediliyor, unutulma işlemine tabi olmuşlar. Kema nesü lika yemim haza. Allah buyuruyor, onlara bugüne kavuşmayı dünya unuttukları gibi onlar bugün burada unutulacaklar. Onlar bu unutulma muamelesi yapılacak. Haza ve makihan bir ayetine yeşadıyor. Ve bunun ayetlerimizde de dünyada inkar ederlerdi Mevla buyuruyor. Allah böyle buyuruyor deyince gülüp geçiyorlar dünya. Her zaman bu böyle bu. Her zaman bunlar mevcut. Olacak da bunlar. Olacak bunlar böylece. Bak Kur'an böyle buyuruyor bak. Allah'ın peygamberi böyle buyuruyor bak. Allah böyle buyuruyor bakınız işte. Zaten kişide akıl var. İnsanda göz var. Bak. Her gün görüyoruz. Minareden sala okunuyor. Bak. Değil mi? Ne diyor? filan oldu, filan öldü işte. Şu öldü böyle. Her gün minaret sala okunuyor. Her gün görüyoruz, duyuyoruz böyle şey. Ölenlere gidiyorlar. Biz de gideceğiz. Bile bile aldanmak, Allah korusun, insana yakışmayan bir durum. Mevlam güzel Rabbimiz inşallah bizlere uyanmayı nasip etsin muhteremler. Mevlam. Uyanma. Şu gaflet uykusundan uyanmayı güzel Mevlam nasip etsin muhteremler. Uyanalım inşallah ve sonuca gelmeden sonucu görelim. Yani sonumuz ne olacak? O sonuca gelmeden. Ecel yastığına başımızı koymadan azlar yakamızı yapışmadan önce uyanalım inşallah sonucu görelim. İşte örnekleri çok. Her gün örnekleri var. İnsanlar sürekli değişiyor insanlar. Doğum var, ölüm var. Her gün gidiyor. Bir tek kişi var mı yeryüzünde kalan? Tek kişi var mı? Afrika'nın ormanlarında, Sibirya'nın buzlu dağlarında, çöllerde, ıssız adalarda, bakınız, okyanusun ıssız adalarında, unutulup kalan tek kişi var mı? Yok değil mi? Yok mu? İster Sibirya'nın buzlu dağlarında yaşasın, Afrika'nın ormanında yaşasın muhtemelen. İsterse okyanusun adalarında yaşasın kişi, yaşasın. İsterse kişi mağarada gizlensin. Ama bir tek kişi unutulup kalmıyor. Normal ömrü kimse aşamıyor. Dilerse garip olsun, derse ünlü kişi olsun. Derse en modern hastanenin başhekimi olsun kendisi derse, onun da hayatı yazılmış, kadere takdir edilmiş, en modern hastanenin başhekimi de olsa, yetkisi elinde de olsa, tabii kendi doktor profesör kendisi de, ne kadar uğraşsa da, önlem alsa da, her gün kendisini kontrol ettirse de, ama dağdaki çobandan bir farkı var mı? Yok sevgili kardeşlerim. İşte gerçek bu. O güzel Mevlam uyanmayı nasip et sevgili kardeşlerim. Allah korusun o cehenneme düşmeyelim. Lillahi Teala Fatiha.